Het NOS-journaal. In Denemarken en Zweden zijn opnieuw Koranverbrandingen geweest. Gisteren kondigden landen aan te willen kijken hoe ze zulke verbrandingen tegen kunnen gaan. Ze vrezen voor gevolgen als het niet stopt. In Zweden en Denemarken zijn vaker Koranverbrandingen, wat leidt tot felle protesten in veel islamitische landen. Vandaag komt ook de Organisatie van Islamitische Staten bij elkaar om over de Koranverbrandingen te praten. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag in Pakistan van gisteren. Er vielen minstens 54 doden en bijna 200 gewonden. De aanslag werd gepleegd tijdens een politieke bijeenkomst van een conservatieve soenitische partij. Er waren honderden mensen op afgekomen. Het gebied rond het cateringbedrijf in Alblasserdam dat gisteren afbrandde, wordt extra gecontroleerd. De gemeente heeft daarvoor een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Op het pand lagen honderden zonnepanelen. Ten noordoosten van het cateringbedrijf zijn roetdeeltjes en scherven van de panelen neergekomen. Ook in weilanden, maar de gemeente waarschuwt dat het ook nog verderop het geval kan zijn. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Het enorme stuk metaal dat 2 weken geleden aanspoelde op een Australisch strand blijkt een deel te zijn van een Indiase raket. De ruimtevaartorganisatie van India heeft dat gezegd tegen de BBC. Het blijkt te gaan om een onderdeel van een Indiase draagraket, waarmee satellieten in een baan om de aarde kunnen worden gebracht. Meer wil de organisatie er niet over kwijt, behalve dat Australië ermee mag doen wat het wil. Daar gaan er stemmen op om het stuk raket onder te brengen in een museum. Het weer, vanavond en vannacht blijft het bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst felle buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het dan vaker droog en kan de zon doorbreken. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. NTR. Deze zomer vragen wij onze gasten zelf eens op de stoel van de presentator te kruipen met een gesprekspartner naar keuze. Vandaag klimt de misschien wel trouwste journalist achter de microfoon, Rinske Wels. Als gast neemt zij mee de theatermaker die als vliegend zwart schaap zijn eigen integratieplan maakte en die binnenkort met een nieuw album komt. Hier is Saman Amini. Kunststof. Ja, Saman, jouw voorstelling Saman Amini's integratieplan is genomineerd voor een Nederlands Hoop. Dat is de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker in het cabaret. En je voorstelling is ook nog opgenomen in de cabaretcollectie van het Nederlands Theaterfestival. Hoe voel je je? Goed. Goed. Met jou? Heel goed. U luistert naar Kunststof, het dagelijkse programma op NPO Radio 1 over kunst, cultuur en media. Ik ben Rinske Wels, journalist van Trouw. En de redactie heeft mij gevraagd om deze zomer dus één keer achter de microfoon plaats te nemen. En ik wilde graag Saman Amini interviewen. Theatermaker, zanger, cabaretier, wereldverbeteraar. Nou, daarover later meer. Welkom Saman, fijn dat je er bent. Thanks, dankjewel. Maar voordat we uitgebreid gaan praten over je werk, moeten we nog even iets persoonlijks oplossen. Want toen ik anderhalve maand geleden bij jou in de zaal zat, toen stuurde je mij weg. Nee, correctie, ik stuurde je niet weg. Ik vroeg waarom jij midden in mijn voorstelling notities aan het maken was. Ja, ik moet even schetsen, het zaallicht ging aan. Ik zat op rij 4 of 5. Ja, te dichtbij. Te dichtbij, kennelijk. Ik zat inderdaad aantekeningen te maken en jij zei, wil je dat alsjeblieft niet doen? Of tenminste, ik mocht wel aantekeningen maken, maar niet op rij 5. Ik dacht dat je een of andere hobbyist was die gewoon een beetje aan het bijhouden was wat ik aan het doen. Ik wist niet, ik had geen context. Niemand had gezegd dat je in de zaal was. En ik word daar nerveus van. Ik word nerveus als iemand notities maakt. Ik denk, wat schrijft ze nou? En I'm sorry. Dus ik in the walk of shame naar boven. Het spijt me. Nee, sorry. Het maar je was wel lief, toch? Het was, en ik heb ontzettend genoten van je voorstelling. Maar je gaf toen ook aan dat je ADHD hebt. Heeft dat er ook mee te maken? Ja. Wat gebeurt er dan? Weet ik niet. Ik hoor dat Theo Maze ook hypergevoelig is voor wat er in de zaal gebeurde. En ik heb dat ook heel erg. En dat heeft te maken met, je zit in een bepaald soort concentratie. En elk iets van een geluid, van een beweging, dat jou afleidt van toch dat verhaal vertellen. Ja, dat kan. Dat brengt je uit je concentratie. Een soort perfectionist die ik ben, die het verhaal elke avond op zijn best wil vertellen. Dat stoort. En ik probeer het heel lief te doen, hoor. Maar ik heb echt ook gekste dingen meegemaakt. Ik heb mensen meegemaakt in Leiden die in slaap waren gevallen op de voorste rij. En waar ook net licht op zat. En ja, en als ik daar niet wat van zeg, dan gaat het in mijn hoofd zitten. En dan speel ik niet goed. En dan heb ik toch liever dat ik toch even de voorstelling breek, er wat van zeg, zodat ik verder kan spelen. Dat is een beetje het idee. Nou, die voorstelling is dus Saman Aminis Integratieplan. Een cabaretvoorstelling. Even, heb je dat bewust gedaan? Of is het per ongeluk cabaret geworden? Nee, ja, ik wilde wel spelen met cabaret-elementen, comedy. Dat is, eigenlijk is dat denk ik mijn. Daar lag mijn talent altijd al, maar ik ging naar de toneelschool en daar heb ik een soort beeld gevormd over wat ik zou moeten zijn als kunstenaar. En het kostte me een tijdje dat ik mezelf vond en wie ik echt ben. En ik denk dat, kijk, het is ook wat ik doe is cabaret, maar ik maak toch ook gebruik van een soort aristotelische dramaturgie met een hoofdrolpersonage en een doel. Dus het heeft ook echt wel zeker theaterinvloeden. Al die werelden komen een beetje bij elkaar. Ja, want ik vond het niet een klassieke cabaretvoorstelling. Hoewel, ja, misschien ook weer wel. Want bijvoorbeeld Freek de Jonge is degene die de rode draad in het cabaret heeft geïntroduceerd. Die dus een spanningsboog maakte. Dus hij dat begin. Nice. Ja, hij heeft dat uitgevonden en geperfectioneerd eigenlijk. Nee. Ik heb het geperfectioneerd. Maar hij heeft het, hij was. Ja, I'm kidding. Sorry Freek, was een grapje. Die voorstelling is eigenlijk jouw levensverhaal en gaat over jouw integratie in Nederland. Dat is heel mooi verbeeld met lampjes. Mm-hmm. En dan maak je, dan is het weer 32% geïntegreerd. Dan zak je weer terug naar 10. En zo schuift dat eigenlijk gedurende de voorstelling. Er zit heel veel muziek in de voorstelling. Je wil de best geïntegreerde allochtoon sinds Maxima worden. Maar wat betekent dat? Onzin. Het is bullshit. Dat is wel lekker aan cabaret. Dan kan je een beetje werken met dit soort onzinnerij. Maar het staat natuurlijk voor, ik denk intuïtief, Maxima is toch, denk ik, de waar elk immigrant van droomt om behandeld te worden. Warm onthaal, rode loper. Ze spreekt Nederlands, maar daar krijgt ze applaus voor. Wat goed dat jij twee talen spreekt. Dus het is een beetje gewoon, ik ben gewoon jaloers. Ik ben aan het haten op Maxima. Dat is een beetje. Dus ik denk dat het daaruit voortkomt. Zij is, denk ik. Het is ook gewoon grappig. Tenminste, als je bedenkt het en als je zelf denkt, dan denk je, dat ga ik gebruiken. Dat haalt de voorstelling. Ik vond het denk ik ook gewoon grappig. En waarom had je de noodzaak om juist dat levensverhaal, om daar een cabaretvoorstelling van te maken? Ja, kijk, ik ben op een plek beland. Ik ben niet een maker. Ik ben heel ongeduldig. Dus ik ben niet iemand die gaat researchen en zo. Dus je zou mij niet een Arjan Lubach iets maken. Ik vind het heel vet. Ik bewonder hem echt. Ik denk, damn man, ik ben jaloers op wat jij maakt. Over de actualiteit bedoel je? Ja. Dat is vet, man. Hij pakt iets wat over ons allemaal gaat. En hij entertaint je en hij leert je nog iets. En dat doet hij elke dag. Dat is ongelooflijk knap. met een hele grote redactie. Absoluut, maar goed, absoluut. Maar ik ben, ik heb niet inderdaad de redactie, maar ik ben ook niet die guy die gaat iets researchen. Ik vind dat ook gevaarlijk. Als je cijfers noemt, dan je moet een waterdicht verhaal hebben. Maar mijn eigen levensverhaal, jij kan me niet vertellen wat ik heb meegemaakt, want ik was daar. En ik leerde op een gegeven moment dat hoe persoonlijk je het maakt, hoe universeler het wordt. En toen ik comfortabel was met wie ik was als mens, toen werd dat mijn manier van werken. En had je er dan genoeg afstand van om het dus een theatrale vorm te geven? Ja, dat is dus het heerlijke. Als je weet wie je bent, als je, tenminste, dat ontdekte ik van oké, dit is wie ik ben als maker. En wie ben jij dan als maker? En als mens, ik voor mezelf ben, niet filosofisch bedoel, maar ik ben een verhalenverteller. Ik ben iemand die heel veel heeft meegemaakt en zijn bagage omtovert tot verhalen die verbinden, verbroederen, inzicht bieden. Dat is wie ik ben. Entertainment vooral ook. Dat is heel, heel belangrijk. En zo maak ik het. En ik was bezig met antwoorden op een andere vraag. En dat ben ik vergeten. Ik ook. Maar laten we even heel even schetsen. Jij bent geboren in Iran. Mm-hmm. Toen je 11 was, ben je hierheen gekomen. Ja. Je hebt 6 jaar in allerlei AZC's gewoond. Daarna ben je naar de toneelacademie in Maastricht gegaan. En sindsdien ben je eigenlijk theatermaker. Ja. Klopt. Zanger, muzikus. Ja, filmmaker, gewoon verhalenverteller. Verhalenverteller, ja. Dat is dus eigenlijk de basis. Ja, zo zie ik mezelf. Waar het allemaal mee begint. Ik maak het meeste theater, maar ik heb ook een film gemaakt. Dus tenminste wij, hè, bij Black Sheep, Can Fly. Dat zijn wij met z'n drieën, ons bedrijf. En wij maken ook films, theater, clips, et cetera. En dat was het. Dus dat persoonlijke verhaal, of ik genoeg afstand van kan nemen, kom ik even op terug. Het is juist heel vet als je eigen leven kan dramatiseren. In de voorstelling bijvoorbeeld, schets ik een jochie die hierheen kwam en op 11-jarige leeftijd. En hij zag een zoenend stel op Schiphol. En hij zag hoe er om werd gegaan met een gewelddadig iemand. En hij bewonderde het en hij werd verliefd op Nederland. Dat vertel je, ja. Dat is onzin. Ik haatte dit land. Ik neem maar niet persoonlijk niet naar Nederland toe. Het is ontheemd. Is het een van de allerergste dingen wat een kind kan overkomen? Dat je van je wortels los wordt gerukt en ergens anders wordt geplaatst. Ik had het ook met Jeanette over. We hebben volle zalen gefilmd. En toen ging ik terug naar het oude AZC waar ik leefde. En ik reed naar dat rotdorp destijds genaamd Reden. Ik reed terug en ik dacht, wow, het is eigenlijk best wel mooi hier. Mooi, plat. Heuvelachtig. Heuvelachtig. Nice. Mooi groen. Goed uit. Maar ik haatte het daar. Ja. Maar ik was daar niet, ik voelde me daar niet welkom. Dus dat is het mooie van je zult verbaasd zijn over hoeveel er verzonnen is in Amelie's integratieplan. Dus dat is ook een heel fijn trucje, waardoor je denkt, oh, het is allemaal autobiografisch, het is allemaal echter. Maar ik verzin het allemaal gebaseerd natuurlijk op de waarheid. Maar, dus dat wil ik nog even teruggeven. Heel goed. Ik zag die voorstelling in het keurige Haarlem. Daar zaten allemaal, of veel Bloemendaalse kakkers, laat ik het maar zo zeggen. En dat vond ik eigenlijk heel grappig, want daar heb jij misschien wel het meest te halen met jouw voorstelling. Of zie ik dat verkeerd? Ja, het komt vaak voor van, ja, je vaak speelden we toch voor eigen parochie. Maar ik heb door de jaren heen heb ik geleerd dat de voorstelling dus meerdere effecten heeft op verschillend publiek. Dus iemand met een vluchtelingenverleden, die ziet de voorstelling en voelt zich empowered. Die denkt, ja, zie je wel, ik heb dit ook gehad. Dit is ook mijn leed. Een van de mooiste berichten die ik kreeg was van een jongen, ook met een witte vriendin. Of tenminste, niet ook, maar een witte vriendin. En hij zegt, ik denk dat mijn vriendin mij nu een stuk beter begrijpt door het zien van je voorstelling. Oh, wat mooi. Ja, prachtig. Het zijn dingen die ik wil inlijsten, zeg maar. En dus op hem heeft het dat effect. Maar op iemand anders die... iemand anders uit... Nou, jij vroeg bijvoorbeeld, wie van jullie heeft er een allochtone vriend? Nou, daar gingen heel aarzelend een paar vingers. En toen zei hij nog van, nou, het mag niet je werkster zijn. Nou. Maar grappig genoeg, kijk, ik denk waar ik vooral heel trots op ben, is dat ik altijd wel genuanceerd ben in mijn ongenuanceerdheid. En daarmee bedoel ik, ik kijk ook altijd naar de andere kant. Ik ken heel veel allochtone vrienden van mij die geen witte vrienden hebben. Oh, dus dat is eigenlijk omgekeerd. Ja, dat is een beetje het probleem van de discussie dat er is ontstaan. Is dat het allemaal naar één kant wordt geschoven. De witte man. De Nederlander. Dat er heel veel wordt gewezen aan de ene kant. En ik denk dat het productiever zou zijn voor ons allemaal. En constructiever. Als we eerlijk naar beide kanten zouden kunnen kijken. Mijn liefje, mag ik nog één klein dingetje vertellen? Mijn liefje heeft een zoon en hij heet Flynn Izzy Ibrahim Upse. Wit naam en daartussen zit Ibrahim. Hij gaat werken bij een Turkse zaak en hij zegt, dit is mijn naam. Die gast kijkt op de paspoort en zegt, vanaf nu heet jij Ibrahim. Dus andersom gebeurt die shit ook. Terwijl in jouw vorige voorstelling A Seat at the Table... toen was juist een anekdote over een Nederlandse leraar... Exact. Die Soufiane niet wilde uitspreken en gewoon zei... ik maak er mo van of zoiets. Het gaat beide kanten op. Dat is echt belangrijk. Dat moeten we durven te vertellen. Want dan kan je ook makkelijker erover praten. Dat het menselijk is. Als je er humor van maakt? Of als je dat met het menselijk praat. Is. Dat wij allemaal een deel uitmaken van uitsluiting en racisme. En dat het oké is. En dat we het allemaal doen. Kijk, de waarheid is, de minderhedengroepen, die lijden het hardste onder. Omdat we in dit land in systemen en structuren leven waar er toch wordt gerund door de witte man. Dat is een feit. Ja. Daar kunnen we niet omheen draaien. Maar laten we niet doen alsof racisme en witte mensen probleem is. Nou, het grappige is, jij werkt ook met Colin Huizer. We hebben hem even gebeld en hij zei... Saman die steekt wel de beschuldigende vinger op, maar het is nooit een zweepslag. Nice. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, want je laat dus geen moment onbenut om wel te zeggen, hé, wat er hier gebeurt is niet oké. Maar dat doe je op een manier. Ik laat het zien, volgens mij. En dat heb ik echt geleerd ook van Niemand Mahakkig, mijn collega en mijn partner. En hij zei van, het enige wat je hoeft te doen is het laten zien, eerlijk. Je hoeft niet nog te vertellen dat het ergens. Laat zien dat het fucked up is. Kan ik fucked up zeggen hier in dit programma? Heb je nu twee keer gedaan, lijkt me helemaal prima. Sorry. Hij denkt ja hoor, ja, mag. Ja. Oh. Nice. Want soms is het natuurlijk moeilijk. Ook de vorige keer dat jij hier te gast was in Kunststof, dat heb ik teruggeluisterd, werd je aangekondigd als hij zat 6 jaar in een AZC. Ja. En dat maakte je ook bespreekbaar. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel goed, want dat deed je op een heel aardige manier. Maar wel om om er toch iets van te zeggen. Mm. Het is denk ik belangrijk. Ik zie mezelf ook, eigenlijk bij Black Sheep, Can Fly, zijn wij... voelen we ons ook verantwoordelijk om dit soort dingen te zeggen. Want Nima en Chris hebben beide kinderen. We geloven, hè, dit is ons land, hun land, dit is onze toekomst, is hier. En dan denk je, ja, hoe, op welke wijze neem ik mijn verantwoordelijkheid in het racisme-debat? En omdat racisme ook, denk ik, voor echt 90, misschien wel meer procent van de gevallen onbedoeld is, is mijn taak om op een... ja, constructieve wijze en strategie te ontwikkelen, hoe ik de ander deelgenoot kan maken van wat ik voel en wat het met me doet. En als ik een toon aansla, want vaak is de discussie, ja, waarom gaat het over de toon? Ja, de toon doet er wel toe. Als ik jou nu aanval, ja, welke kant kan je op? Je kan of weglopen, dichtklappen, of jezelf verdedigen. Terwijl als ik dan via humor het probeer bespreekbaar te maken, dan komen we ergens. Ja. Klinkt echt als een politici die hier... Oh, als jij geen theatermaker zou zijn, dan zou ik zeggen, joh. Nee. Maar het is natuurlijk moeilijk, want aan de ene kant zeg je van, ik wil niet steeds die jongen uit het AZC zijn. Tegelijkertijd is het een writer's goldmine, zou ik bijna willen zeggen. En heeft het een hele mooie vorm nu gekregen. Ja, kijk, het gaat denk ik over... Kijk, hoe jij mij introduceerde... Dat vond ik heel erg nice. Het ging over mijn talent. Het ging over dat ik genomineerd was als cabaretier. En als jij mij dan een paar vragen stelt... Mijn referentiekader is nou eenmaal Iran, het AZC, Toneelacademie... en het leven in Amsterdam. Dus dat komt vanzelf naar boven. Maar als jij het jezelf toe-eigent om mij te definiëren... als een jongen die AZC heeft overleefd... dat is incorrect. En ergens ook onrespectvol naar mij en wie ik ben. Want ik mag kiezen wie ik ben. En ik ben een broer, een verhalenverteller, een theatermaker. Het is nog nooit gebeurd dat ik opsta in een spiegel kijk... en ik denk, goh, wat ben ik een vluchteling, zeg, vandaag. God, man, wat ben ik een Turk. Dat gebeurt niet. Ik zie mezelf als Sammy. En ik heb helemaal geen moeite om te praten over mijn verleden. Ik ben er heel erg trots op dat ik het heb gehaald. Ik ben een van de zoveel als ik naar mijn vrienden kijk. Nou, je zegt in die voorstelling, of misschien zing je het... waar blijven de verhalen die het nodige evenwicht bieden? Ik zie ze niet. En dat is dus dan jouw rol? Ja, ik denk dat... ik interviewde dus iemand... Joost, een ongelooflijk goede vriend van me. En ik vroeg hem, als Nederland van jou was, wat zou je dan doen? En een van de dingen die hij zei was, ik zou een anti-gif creëren. Die tegen de leugens ingaan. Dus tegen negativiteit, tegen vaak negatieve portrettering van de mensen zonder een stem. En dat vond ik heel mooi. En kijk, ik ben geen expert, ik kijk ook geen tv. Maar mijn ervaring, bijvoorbeeld, ik zat een keer bij, hoe dat programma? Nieuw Maan of zoiets was dat? Die er niet meer is. Rest in peace, Nieuw Maan. En ik zat aan tafel en ze hadden expres en rechts iemand naast mij gezet. Oh joh. En ze stelden me een vraag. Opeens zat ik daar als jongen die net een boek had geschreven te verantwoorden waarom een allochtone in zijn buurt zijn fucking radio hadden gestolen. En dat was natuurlijk expres gedaan. Snap je? Er waren volwassen mensen die erover hadden nagedacht. En ik werd soort pion. Ik was zo onrespectvol. Het is zo pijnlijk. Ik was daar om mijn boek te ver. Ik had niet eens de kans gekregen om. Van ja, ik raakte in paniek. Ik voelde me aangevallen. Hij kwam uit als een racist, wat hij waarschijnlijk niet was. En dat is denk ik een belangrijke taak van de media. En dat is denk ik waar ik naar refereer. Ja. Want nu ging het weer over. Ik ben de goede allochtoon, moet niet gaan verdedigen waarom zijn fucking radio was gestolen. Weet ik veel, bro. Ik koop een radio voor je. Laat me rust. Ja. Ik wil even terug naar dat het een cabaretvoorstelling is. Beschouw je jezelf als iemand die in een cabaret-traditie staat? Ik weet niet wat het is. Oh. Wat is een cabaret-traditie? Heb je... Nou ja, we hadden vroeger de grote drie. Dit is mijn terrein, dus nu kan ik dan even shine. Leer me wat. Vroeger hadden we de grote drie. Hè? Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Hermans. Alle drie heel verschillende cabaretiers. Ja, ja. Zo, nu is eigenlijk Freek de Jonge een beetje de keizer. En daarna komen natuurlijk nog allerlei anderen als Joep van het Hek. En, ja. Maar heb je een voorbeeld, een cabaretvoorbeeld? Ja, ik was vroeger... weg van het werk van Theo Maze. Nou, daar hebben wij een klein fragmentje van. Zullen we daar even naar luisteren? Ja, sure. Humor! Humor, dat is de hoogste kunstvorm, ja? Tuurlijk, man. Humor, dat is toch... Humor is toch ook de reden waarom je vriendschap sluit met je vrienden? Het is toch omdat je een gemeenschappelijk gevoel voor humor hebt... en niet omdat je hetzelfde gevoel hebt voor beeldende kunst? Ja, humor, ik bedoel, ironie. Het feit dat wij ironisch kunnen zijn, dat is toch bijna een buitenaardse vorm van intelligentie. Dat is toch fantastisch. Ja, dat ik een grap kan maken waarin ik me negatief uitlaat over homo's. Maar dat jullie snappen dat dat niet is omdat ik een hekel heb aan die gore flikkers. Humor, ja. Humor. Ja. Dit komt uit zijn show Van Kwaad tot Erger uit 2016. En daarin verklaart hij de humor heilig. Hij zet dat tegenover andere religies. Ik vond het ontzettend knap, ik inderdaad. Ik vond het briljant. En hij vindt dat dus eigenlijk de hoogste kunstvorm. Maar er zit natuurlijk wel wat in. Hè, want we hadden het net over dat je ook op een bepaalde manier naar elkaar toe moet. En humor is dan natuurlijk misschien eigenlijk wel een heel goed middel om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Of denk je daar anders over? Het is wel meer dan humor hoor, wat hij doet. Hij houdt echt wel een soort... Het is een beetje poep en scheet humor, maar hij houdt je ook echt een briljant, intelligent spiegel voor. Ook dat hij zei, was heel mooi. Hij zegt dan, dat volgens mij een islamitisch iemand zegt, hij zegt, Theo, profeet Mohammed is heilig voor mij. En hij zegt, yo bro, snap ik. Maar dat ik grappen over hem moet kunnen maken, dat is heilig voor mij. En dat is zo, en hij deed het zo integer. Eigenlijk maar, op dezelfde manier als jij het doet, hè? Dus wel die vinger opsteken, maar niet geen zweepslag. Hij zegt gewoon heel eerlijk, en ik snap het. Ik denk, ja. We leven in Nederland. Ik dacht, ja, er is overal natuurlijk wel... Elk land, elke cultuur heeft iets heiligs. Hier is het vrije woord heilig. Daarom ontstaat er zoveel commotie nu over... dat die twerkende bubbeling dingen... dat niet mag op carnaval in Rotterdam. Omdat, ik zei tegen mijn vriendin, het gaat daarover. Het gaat over het vrije woord. Dat is de profeet Mohammed van het Westen. Ja. En, maar ik moet wel zeggen, ik hoor dus dat Theo Maas... en ik heb die voorstelling niet gezien omdat het te pijnlijk is. Ik hoorde dat hij zichzelf... Als een wit iemand ziet en dat hij het vindt dat de witte man het zwaar is, laatste voorstelling. Ga ik het een beetje voor hem opnemen, want ik denk dat die voorstelling door veel mensen niet helemaal goed begrepen is. Ja. Want hij zet wel een soort aanhalingstekens, een soort theatrale aanhalingstekens, waardoor je dus eigenlijk zou moeten denken: het is eigenlijk allemaal ironie wat hij. Ja, dit is niet echt wat hij vindt. Niet, ik heb te veel. Kijk, weet je wat sick was? Toen ik hoorde dat hij dus zichzelf als een wit iemand portretteerde, dacht ik: grappig. Ik keek naar deze man op het AZC en ik dacht, hij begrijpt mij. Oh ja, waarom dacht je dat? Omdat hij was een buitenstaander. Hij lachte. Hij denkt, what the fuck is er mis met dit land? Dat wij kaasblokjes, gesneden kaasblokjes hebben. Of dat we brokjes hebben voordat de hond uit de bek stinkt. Dat vond ik zo briljant, vond ik dat. En hij was een soort dude die nooit was gezien. Ik herkende hem in hem. En daarom, ik durf die laatste vraag van hem niet gezien. Ik heb heel veel kritiek gehoord van mensen die ik vertrouw en respecteer. Dus okay. I'm not touching that. Nee. Ja. De meeste helden stel je vroeg of laat teleur. Ik wil niet dat het bij hem gebeurt. Ja. Wat is je integratieplan? Zonder echt helemaal te verklappen wat de conclusie van de voorstelling is. Wat grappig is, ik ben dus heel slecht met bedenken van titels. En Amelie's integratieplan, dat had ik bedacht. Het is best ambitieus. Ik ben helemaal niet goed met titel. Al mijn voorstellingen. Samenloop van omstandigheden, seat at the table. En die titel, dat uiteindelijk, ja, je bedenkt iets. En dan denk ik, ik ga een voorstelling maken. En dan wordt het toch zo'n persoonlijke voorstelling. En eigenlijk is dan, zou je kunnen zeggen, mijn plan of de integratieplan van Sam en Amelie was. Dat die, wat is het nou, doe mee, praat mee en denk mee. En dat het plan was. Maar ik denk, het plan zit hem in het laatste lied misschien. Als dit land voor mij was, zou ik de ouderen die niet meer kunnen leren accepteren. Als dit land voor mij was, zou ik investeren in kinderen om ze verschillen te leren waarderen. Als dit land voor mij was, zou ik een anti-gif creëren. Daar. Ja, dat is eigenlijk jouw... Ik denk dat het plan is. Dat is mijn suggestie die ik wek. Nou, je hebt het heel erg over verbinding met elkaar zoeken. Toch door in gesprek gaat, te gaan. Het gaat denk ik over, ik schets een jongen die... Kijk, wat denken de meeste mensen? Wat is het norm als we het hebben over het woord integratie? Wat is het gedachte erachter? Ene partij is hierheen gekomen, die moet zich aanpassen aan de rest. Dat is het clichébeeld wat we hebben. Maar ik denk dat ik de boog in het verhaal is dat integratie ook betekent dat je naar elkaar toe moet komen. Want ik kan forever doen aan alle maatstaven, alle regels die er zijn. Want in de voorstelling zeg ik, je hebt drie dingen nodig. Meedoen, meedragen, meepraten. Zoek een baan, betaal belasting, leer de taal spreken en doe iets terug voor het land dat je heeft opgevangen. Ik doe dat allemaal en alsnog ben ik de ander. Alsnog ben ik niet een Nederlander. Dus dan wordt de conclusie, oh ja, ik kan wel forever naar jou komen. Maar als jij niet een stapje naar mij zet... Dan gebeurt het niet. Dan is er letterlijk geen sprake van integratie. Nee. Die voorstelling is, zoals ik al zei, genomineerd voor de Nederlands Hoop en opgenomen in de cabaretcollectie. Wat betekent dat voor jou? Erkenning. Ja, mooi. Maar ik zou ze niet aan mijn muur hangen. Nee? Nee, Ik zal het bericht van die jongen dat ze zegt dat zijn vriendin hem beter zou beter begrijpen door het zien van de voorstelling. Dat zou ik inlezen. Ja, ja. Zou niet die prijs op hem. Maar het is ook toch wel een beetje een lange neus naar misschien al die mensen die al die tijd niet in je geloofden of zeiden dat je dom was. Of... Ja, misschien 5 jaar geleden. Maar een prijs hoort de mens niet een waarde te geven. Jouw waarde hangt aan de waarde die jij jezelf geeft, denk ik. Dat is waar ik nu ben. Ja, maar luister, het is natuurlijk toch wel heel lekker als... Bro, begrijp me verkeerd. Als professionals er een stempeltje op zetten met... Het is heel goed voor de volgende subsidieronde. Je hoort mij niet klagen. Maar ik denk dat ik heel erg ervoor wil waken... zelfwaarde af te laten hangen van een prijs... dat je wordt gegeven door een aantal juryleden. Ik vind dat denk ik heel gevaarlijk. Voor mezelf voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Oké. Okay. Zoiets? No disrespect naar iedereen die ooit een prijs wint ergens, by the way. ik wilde even naar jouw andere kant gaan. Jouw muzikale kant, want die is er ook zeker. Eigenlijk loopt dat een beetje samen of tegelijk aan je theatermaakkant, zeg ik dat zo goed? Ja, ja, ja. Want in jouw voorstelling zitten ook liedjes. Zijn geen doorsnee kleinkunstliedjes. Het is ja, meer een soort recht uit het hart. Raps, wat je net ook al liet horen. Een zang, ja. Nou, ik ben een beetje te voortvarend geweest. Want ik zie dat we eerst naar het nieuws gaan, Saman. Oké, sorry. De hoogtepunten van het nieuws worden gelezen door Renate Kok. NPO Radio 1. In Denemarken en Zweden zijn opnieuw Korans verbrand. Gisteren kondigden beide landen aan dat ze willen kijken hoe ze dat kunnen stoppen. Ze vrezen voor de gevolgen als die Koranverbrandingen doorgaan. Twee weken geleden werd in Bagdad de Zweedse ambassade bestormd door een woedende menigte. En ook bij de Deense ambassade in Bagdad stonden honderden demonstranten. Door Russische luchtaanvallen is deze maand in totaal 180.000 ton aan Oekraïns graan verwoest, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Sinds Rusland zich terugtrok uit de graandeal wordt belangrijke Oekraïnse infrastructuur gebombardeerd. Architectenbureaus hebben steeds minder opdrachten. Vooral bureaus die gespecialiseerd zijn in woningbouw, die hebben het zwaar, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Onder meer door de hoge hypotheekrente en de oplopende bouwkosten vallen bouwprojecten stil. 1 op de 3 architectenbureaus zegt al mensen te hebben moeten ontslaan. En station Rotterdam-Blaak is deze week dicht vanwege werkzaamheden. De houten balken onder het spoor moeten worden vervangen omdat ze zijn gekrompen. Volgens ProRail is dat onder meer het gevolg van alle urine die direct uit de treintoiletten op het spoor is geloosd. De nieuwe balken zijn nu van beton en kunststof. Die hebben er geen last van. Kunststof. Ja, welkom terug bij Kunststof. Mijn naam is Rinske Wels. Tegenover mij zit theatermaker Saman Amini. We hebben het uitgebreid gehad over zijn bekroonde, of nog niet bekroonde, maar al wel genomineerde voorstelling, Saman Amini's Integratieplan. En ik was net bezig met te vertellen dat jij ook heel muzikaal bent. Er zitten dus inderdaad in die voorstelling een aantal liedjes. Wat kun jij in een lied zeggen dat je niet in een scène kunt vatten? Mooi. Muziek is gevoel. Dus soms kun je gevoel niet met woorden per se beschrijven. En het is ook een moment van waarbij je achteruit kan leunen. Waarbij je mag voelen. Taal, ik persoonlijk werk toch veel meer op ratio ermee. Maar muziek, je richt het tot mensen hun hart. En hoe ontstaat een lied bij jou? Verschillend. Soms ontstaat het vanuit... Stel, de meeste helden stel je teleur en ik wil dat het gebeurt. Dan denk ik, oh ja, teleur en gebeurt, dat rijmt. Dan onthoud ik die zin en dan soms wordt dat een liedje, soms komt het in een verse. Soms speelt iemand piano en hoor ik iets. Soms speel ik zelf een piano en hoor ik iets. En heel vaak, je creëert een soort landschap. En daarin zoek je naar, wat ga ik hierin oogsten? Waar gaat het lied over? Waar moet het huis staan? Ja, waar gaat het over gaan? Dan vaak is het 1 zin. En dan als ik dan weet wat die ene zin is... dus het kan dan over liefde gaan van... maar ik zal nooit zonder jou leven, wat er ook gebeurt. En dan vanaf daar bouw je op, want dan heb je een concept. Ja. Dat is heel technisch saai. Ja, klinkt niet zo romantisch inderdaad. Nee. Zullen we één gaan luisteren? Want in augustus komt dit nummer 25 uit. Augustus, 25 ja. augustus. Want wat... laten we eerst gaan luisteren naar jouw lied Onderweg naar Huis. Als jij ooit hier nog bij weet dat ik ben aan je zijn. Jouw pijn is ook altijd van mij. Jij was daar voor mij. God heeft toch de gebeden gehoord van de kinderen van de bodem. Ik ben voor veel te lang verdwaald geweest, maar ben onderweg naar huis. Onderweg naar jou, wow, wow, wow. Van de lang uit het raam. Of het nou regent, of het sneeuwde, of het donder was. Bro, ik smeekte God om een mirakel. Niet weten dat ik zelf een klein wonder was. Mijn omgeving deed me denken dat ik dom was. Terwijl die kleine jongen al die tijd bijzonder was. Van slapen in een cel naar 5-sterren hotels. Werk, interesses van hier tot aan Londen gaf. Ik hoopte dat mensen me naar thuis gingen. Te veel motherfuckers keken op me neer. Maar what the fuck weten ze van nooit meer naar huis kunnen. Onwetendheid is de enemy. Dus fuck racisme, fuck fascisme. Fuck al die narcistische politici en om fucking cynisme. Hadden elkaar terwijl we het plaatje missen. Dus maar 1 strijd, wij tegen die imperialistische sfeer. Als jij ooit hier nog bij weet dat ik ben aan je zij. Jouw pijn is ook altijd van mij. Jij was daar voor mij. God heeft toch de gebeden gehoord van de kinderen van de bodem. Ben voor veel te lang verdwaald geweest, maar ben onderweg naar huis. Onderweg naar jou, wow, wow, wow. Onderweg. Vandaag naar huis van Saman Amini. Hoe is het om dat zo op de radio te horen? Ja, dat is wel nice eigenlijk. Ja, er zit een heel leuk clipje ook bij, zag ik. En daarin zag ik een klein jongetje met dezelfde pet als jij nu op hebt. En die staat te kijken bij een huis waar een jongen pianoles krijgt. Ja. Shout out naar Colin. Dat was zijn idee. Ja, we hebben iets bedacht ervoor. We proberen zeg maar een simpel beeld te bedenken wat bij de liedjes past, maar niet letterlijk erover ging. En toen kwam Colin met dat idee. Ja, want ik vond het wel mooi. Ik zag meteen dat jongetje dat heel graag muziek wilde maken en les wilde krijgen eigenlijk. Ja. Die dan zo verlangend eigenlijk voor een snoepwinkel als het ware staat. Ja, het gaat denk ik ook over gewoon... In een ander lied zeg ik alle kinderen zijn reizende sterren. Ja. Dus het gaat denk ik ook over potentie. En een klein jochje met een droom. En het is altijd ontroerend, toch? Kids hebben altijd iets ontroerend. Ja, dat is ook zo. Ja. Je bent ooit genomineerd voor een Edison, voor Laat Me Toe. Ja. Waar hoop je nu op? Ik hoop vooral dat mensen het horen, mensen de liedjes horen. En dat ik me kan vestigen ook meer als met mijn muziek. Zeg maar in het muzieklandschap. Ik hoop vooral via Spotify en telefoons zielen te bereiken die ik misschien niet in het theater bereik. Dat is het. Dat is het idee daarachter. Denk ik. Want hier in dit nummer, sorry, je neemt geen blad voor de mond. Hier is die opgestoken vinger heel duidelijk. Best een zweepslag eigenlijk. Kan wel, hè? Fuck racist, fuck al die narcistische politici en hun fucking cynisme. Ja, grappig. Als rapper kan het dan makkelijker of zo. Ja, waar zit hem dat in? Weet ik niet. Dat is ook gewoon interessant. Gewoon fuck. Je kan het gewoon lekker zeggen. Gewoon fuck jullie allemaal. Omdat het een gevoel is. Je mag onredelijk zijn in kunst in het algemeen. Hier moet ik echt rekening houden met... Ik ben zelf ook op zich een redelijk persoon, hoor. Maar vooral hier, ja, dan luisteren mensen. De verantwoordelijkheid. Ik moet echt letten op wat ik zeg. Maar ook in de muziek doe ik dat. Maar onredelijkheid, woede... Dat is heel vet. Dat maar betekent dat je dus dan vrijer voelt in een lied of in een song of een rap dan in een voorstelling of in het echte leven? Ja, elk platform vergt een ander soort energie. Ik denk dat het is vooral. Dus ik denk nu in rap, ja, dan kan je die woede makkelijker in kwijt. Maar in zo'n cabaretvoorstelling, ja, kan je één zin even snappen. Maar voor de rest gaat het echt over timing en humor. Dan kan je meer grappen maken. In muziek kan het dan moet je meer op gevoel spelen. Dat is het een beetje. En hier ben ik soort de goede jonge versie van mezelf. Die heel goed Nederlands praat. Het soort dingen aan elkaar breidt. Dat een beetje. Maar mij viel op, want ik heb een aantal van die liedjes gehoord. Dat viel op dat ze dus wel eigenlijk dezelfde soort thematiek hebben als ook je voorstellingen. En dat het toch wel gaat over die kloof tussen je identiteit en je afkomst. De vooroordelen waar je tegenaan loopt. Ja, ook. Maar ik heb ook liedjes over familie, liefde. Over niet gezien worden. Over vaders. Dus in mijn muziek raak ik veel meer ook dat menselijke aspect. Dus menselijke urgentie. Dat is letterlijk onze premisse bij Black Sheep Can Fly. Mm-hmm. Verhaal over waar een menselijke en een maatschappelijke urgentie achter zit. En in de muziek kan ik ook dat menselijke veel meer kwijt. Ook maatschappelijk, maar menselijk. En in het theater, ja, dan moet het allebei hebben, vind ik. Dan wordt het interessant. Waarbij het menselijke en het maatschappelijke, dat het allemaal in één smelt. Dat vind ik het knapst. Je zingt ook onwetendheid is the enemy. Wat bedoel je daar dan mee? Ik denk dat racisme vaak het resultaat is van persoonlijke pijn. Is mijn persoonlijke mening. Ik ben geen socioloog, maar ik denk dat ontevredenheid, ongelijkheid, dus armoede bijvoorbeeld, een alleenstaande witte vrouw die bij, weet ik wel, voor €150 rond moet komen, die in pijn is, schaamte heeft. En dan zo'n rechtse man waar jij bij Nieuwe Maan naast zit, die alleen maar kan zeuren over zijn gestolen radio. Ja, het gaat dan... racisme is het resultaat, daaronder ligt oneerlijkheid. Dus dan die pijn, dat wijzen dan op mij, want... Wat je zegt, soms is er een politicus die dat zegt. Maar de mens is ook gewoon van nature geneigd om het bij een ander te zoeken. Dus dan is het, waarom krijgen die asielzoekers zwemles? En mijn dochter heeft nog nooit gezwommen. in 11 jaar tijd dat ik met haar ben. Wat heel tragisch is, wat ook heel begrijpelijk is. Dat bedoel ik met onwetendheid. Dat bijvoorbeeld die jongens die vroeger mijn leven zwart maakten of autobanden in de fik steken waar een AZC komt. Dat onwetendheid is, omdat zij denken dat zometeen 11 Taliban-strijders in dat gebouw komen die hun dorp gaan terroriseren. Eigenlijk zijn het hele moedige jongens die voor hun families opkomen. Eigenlijk zijn het hele moedige jongens die durven, die denken, fuck het systeem, ik accepteer dit niet. Terwijl ze zijn ontweten, want het zijn mensen op de vlucht. Nou ja, dat zei jij ook, dat jij altijd wel goed ook die andere kant kunt zien. Ja. Ja, dat is dat. En ik ben daar heel oprecht in. Ik begrijp me niet verkeerd, hè? Als ik een van die oude racisten uit het AZC reden tegenkom, het zou best kunnen dat we nog met elkaar op de vuist gaan, zeg maar. De oude trauma die er is. Nee, ik ben het oprecht. Je bent niet rooster dan de paus. Nee, absoluut. Ik begrijp, als ik rustig en redelijk over nadenk, ik begrijp dat waar het vandaan komt. Ja. Er staat nog iets moois op de rol komend seizoen voor jou. Want jij gaat een hoofdrol spelen in een toneelstuk, ja, Disgraced. Voor het eerst. Dat is een co-productie van Black Sheep Can Fly met het Nationaal Theater. En Senf. Ja. Wat is het voor stuk? Het is een nieuw repertoire. Een well-made play, zoals ze dat noemen. Geschreven door Ayad Akhtar. Het heeft de Pulitzerprijs gewonnen in 2014. Het is gewoon een heel goed geschreven stuk. Je hebt 5 personages, 5 mensen. Wie wij allemaal wel kennen of van tv. Maar ze leven in onze maatschappij. Of buren misschien wel dichterbij. En die hebben een bepaald idee over wie ze zijn. En dan zijn er 2 geheimen. En ze zijn een avond met drank. En dan komen die geheimen naar boven tevoorschijn. En dan zien we de lelijkste kant van al die 5 mensen. Het is geschreven door een Amerikaanse schrijver met een Pakistaanse achtergrond. Die moslim is. Het is eigenlijk een beetje post-9/11, zeg maar. Dus ik vond het is volgens mij misschien ook wel heel Amerikaans. Die angst dan ineens voor moslims. Ja. Is dat Amerikaans? Hoezo? Hoezo is dat Amerikaans? Nou, omdat die toen zo'n hetze zijn begonnen met na die aanslagen. Ja. Jij denkt dat hier ook... Dat islamofobie? Tuurlijk, toch? Je hoort structureel verhaal over jonge moslima's die voor gesluierde baviaan worden uitgemaakt door lange witte mannen. Volwassen mannen die een kind uitmaken van een gesluierde baviaan. We hebben toch naar de televisie gingen, politiek. Ja. Minder Marokkanen. Wilders, helemaal goed, zijn stokpaardje. Het is niet Amerikaans, het is menselijk, denk ik. Ik denk dat over de hele wereld is er angst voor de islam. Sowieso angst voor allerlei shit, man, medemens. Maar het is niet Amerikaans. Maar kijk, 9/11 is natuurlijk een belangrijk historisch moment geweest in de geschiedenis van de wereld, maar ook van het Westen. Mm-hmm. Het land veranderde daarna. En het is heel interessant om een stuk te hebben die post-9/11 is. En het speelt zich af helemaal in de achtergrond, maar het zit wel een belangrijke rol. En ik denk... wat ik tragisch vind is, denk ik, dat 9/11 leidde tot een soort hardheid. Wat ik begrijp. Nou, een soort wij-zij natuurlijk. Ook, letterlijk. Hè? George Bush zei dat. Hè? Ja. Je bent of met ons of tegen ons. Ja. En dat leidde tot, denk ik, mijn persoonlijke mening. Wederom, ik ben geen socioloog. Ik denk dat die hardheid ertot heeft geleid dat we heel veel meisjes en jongens die zich meer Nederlands voelden dan Marokkaans, Turks, Iraans, whatever. Dat we een grote groep in de hoofddoeken en djellabas hebben geduwd. Door die hardheid. Jij bent zelf niet gelovig opgevoed. In je voorstelling vertel je dat jouw moeder haar hoofddoek in het vliegtuig naar Nederland af heeft gedaan en nooit meer opgedaan. Ja. Ja, nee, kijk. Waarom wil jij zo'n stuk spelen? Omdat het gaat, het heeft helemaal, in principe heeft het niks met geloof te maken. Het heeft te maken met, wat ik zei, wat mij interesseert is de mens. En hoe lelijk een mens kan zijn. En dat in een stuk kan je dat laten zien. En dat doet hij heel erg gelijkwaardig bij alle 5 personages. En het is heel knap geschreven, maar het is erg mooi om dat te zien. Om hoe je een beeld hebt van iemand en hoe naar het geheim ze anders kunnen zijn. En het gaat ook over ja, toch weer dezelfde thematiek. Die man heeft zijn cultuur verloochend om erbij te horen. Het is een advocaat, hè, de hoofdpersoon. Ja. En die een succesvolle advocaat. Succesvolle advocaat die ervan droomt om zijn naam op de gevel te krijgen. Of op het gebouw waar hij zit. Ja, hij wil partner worden bij en dat staat voor echt mogen bestaan. Dat vond ik zo mooi. En dat, kijk, wat ook interessant is dramatisch gezien is hij super interessant. En als Amini de acteur, dan mag ik hem helemaal niet veroordelen. Ik snap alles wat hij doet. Maar als Saman Amini, de jongen die probeert verbinding op te zoeken, is het natuurlijk een idioot. Het is een ongenuanceerde man die shit roept wat, ik weet helemaal niet eens of het klopt. Maar het is wel heel interessant om dat soort mannen te spelen. Zou jij bevriend kunnen zijn met iemand die heel anders denkt over bepaalde dingen dan jij? Ik heb heel veel vrienden die heel anders denken dan ik. Het is heel goed, denk ik, voor integratie. Dat je met mensen eet, aan tafel zit, waar je het fundamenteel oneens mee bent. En wat gebeurt er dan? Ja, felle soms, discussies, ja, of laat je het juist gaan? We proberen dat gesprek niet te voeren. Net als corona over vaccinatie. En dan laten we het daar niet over hebben. Want dan op een gegeven moment kom je tot dat je het gewoon niet eens wordt met elkaar. Of over homoseksualiteit. Ook een heel gevoelig onderwerp voor mij. Waarom? Mijn beste vrienden, gay, die gay zijn. Meerdere vrienden die echt wat hebben betekend in mijn leven. Nog steeds betekenen. Daar ben ik wel gevoelig voor. Ik kan daar niet voor opkomen. Dus als dan in een appgroep met oude vrienden, weet ik veel, homofobische post gemaakt wordt. En ik voel, kijk, als ze voor de grap iets zeggen zoals gore flikkers. En ik weet, wat Theo Maassen deed. Ik weet, dat is humor. Ja. En wie ben ik om dat te veroordelen in een besloten chatgroep? Dan mag je alles zeggen van mij. Maar als ik voel dat zij een homoseksueel iemand werkelijk als minder zien, dan hebben we een probleem. En dan kan ik ook gestrekt benen ingaan. En dan kunnen we elkaar ook verliezen, dat vind ik niet erg. Ja. Ja. En waarom wilde je dit stuk nu spelen? Meerdere redenen. Eén, het is een heel goed verhaal. Twee, we leven dus. Het stuk is heel erg anti-woke. En dat, ik ben echt voor woke zijn, hoor. Ik bedoel, er zijn grenzen, net als alles. Ik ben voor. Het heeft voor- en nadelen. Nou ja, zonder woke was de Zwarte Pieten discussie niet exact, gestart. Dus... Exact. En heel veel dingen. Maar goed, ik ben wel ook tegen zware sancties en verbod nu op dat op twerken op straat of zoiets. Wat is dat? Ja, dat bubbelen of zo mocht niet meer bij het zomercarnaval in Rotterdam. Dat is heel interessant. Ik had met mijn vriendin over, ja. Gaan we dat verbieden? En dan, wat is het volgende? Wat doen we met al die coffeeshops en al die vrouwen achter het raam? En social media en drank, waarvan we weten het super slecht wordt. Waar stop je dan? Het mooie toch aan dit. En in het stuk, dan wordt het alles shit gezegd, wat echt niet gezegd kan. En dat is, ik denk dat we dat nodig hebben nu. Dat is heel goed. Ik denk dat het gezegd wordt en dat mensen het erover gaan hebben. Waar ligt de grens? Want het is heel paradoxaal, hè? Als je zegt, ja, vrijheid kan pas bestaan als je grenzen hebt. Als er beperkingen zijn. Anders is het een soort wild, wild fucking west. Ja. Dus snap ik dat daar niet getwerkt wordt. Het is best wel een soort heel pornografisch dansje, kun je wel zeggen. Ja. Niet mijn ding, nou, maar ja, wie ben ik om dat te voordelen? Ik zag een item in het jeugdjournaal en al die kinderen hadden iets van, maar ik vind het heel leuk om naar te kijken en ik doe het zo graag. Ik dans maar kids, zo mogen kids moeten hun mond houden. Tot ze fucking 18 zijn, bepalen wij volwassenen erover. Geldt voor jullie allebei, Zoe en Flynn, met bonuskindjes. Maar het gaat over, als je dat verbiedt, is het heel kwalijk. Want wat dan? Wie de fuck zijn wij om dingen te verbieden voor elkaar? En dat gaat zorgen voor heel veel ophef. Want een of andere politici die nog nooit in contact is gekomen met de bodem, met de minderheid of met een boerenjongen, die bepaalt nu dat ze daar ergens een dat niet mogen doen. Ja, ja. En zo ontstaat er een soort gat tussen de echte man, de echt gewone man en de politiek. Wat ik denk dat de centrale vraag is van Disgraced, is ook van, kun je ooit afstand nemen van je wortels, van je afkomst? Hè? Want die advocaat die ontkent dus ongeveer dat die moslim is. Ja. Ja. Maar gaat de wereld jou ooit anders kunnen zien? Ja. Nou ja, dat is steeds ook de vraag. En ook in jouw voorstellingen komt die naar voren. Ja. Ja, in de afgelopen 4 voorstellingen vielen allemaal onder het kapstokje behoren tot een thuis. En die voorstelling is een variant ervan, denk ik, ja. Maar kunnen we daar voorzichtig een antwoord op proberen te formuleren? Is er, kun je je ooit losmaken van je afkomst of je identiteit? Ja, nee. Kijk, ik denk, wat ik zei, nog nooit ben ik opgestaan met het gedachte, god, wat ben ik toch een Iraanse man. Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben voor mezelf, ben ik... Ja, maar het is wel iets wat je meedraagt. Ja, maar omdat het ook toch vaak ook wordt geprojecteerd, denk ik, op je. Deels is het ook je eigen projecties, hè? Je eigen self-fulfilling prophecy bijna. Maar ik ben niet ergens gekomen door waar ik vandaan kom. Ik ben ergens gekomen omdat ik hard heb gewerkt. Ik ben ergens gekomen. En natuurlijk, kijk, dat poëtisch zijn in mijn teksten, dat heb ik natuurlijk van de Iraanse Perzische dichterscultuur. Het gaat allemaal gepaard. Dus voor mezelf ben ik voor een deel echt wel afgekomen. Ik zie mezelf niet als weet ik veel, de jochie van de bodem. In een trek is het heel interessant om dat te zeggen. Want dan heb je iets overleefd. Dat is dramatisch interessant. Maar als Saman zelf, als ik opsta, ik ben een broer. Zij zien mij ook niet als een Iraniër. Dus daar ben ik persoonlijk voor een groot deel van af. Maar ja, de samenleving projecteer ik nog steeds op je. En uiteindelijk gaat het over wat vind jij van jezelf? Wie wil jij zijn? En dat moet je achterna jagen. Maar als we een uitweg willen uit die verharding, moeten we dan de hokjes opheffen? Of wat? Een uitweg uit de verharding. Zeggen ze iets? Nee. Een uitweg uit de verharding. Ja, ik denk dat het ook echt tijd is, man. Het is gewoon. Ik denk dat Nederland in babyschoentjes loopt. Kijk, nu pas worden gezegd, is er een discussie over dat we praten over het N-woord. Mm-hmm. Snap je? Dus ja. We hebben het zover gekregen dat Holocaust niet mag worden ontkend. Heel goed. What's next? Ja. En dat kost heel veel ophef. Je ziet hoeveel tegenstribbelingen je gaat krijgen. Dus dat gaat heel veel tijd kosten. En hopelijk lachen onze kleinkinderen ons uit. Maar ongelijkheid, dat zal er altijd zijn. Uiteindelijk is het klassenverschil, denk ik, de volgende waar we mee zullen dealen. Jij denkt dat dat het grootste ding gaat worden. Nou, ik denk dat die hokjes ook nog wel behoorlijk lang zullen blijven bestaan. Omdat er toch veel mensen misschien baat bij hebben. Hoe doe je met veel mensen? Wie? Nou, dat het allemaal lekker overzichtelijk is. Jij als buitenlander en AZC. Ja, ik weet daar ook te weinig van om daar een soort gelaagd antwoord over te kunnen geven, denk ik. Maar ik denk dat het wel echt tijd kost. Ik denk dat het nog een paar generaties kost, denk ik. Maar jij gaat geen boef meer spelen, neem ik aan, in een speelfilm. Als het een gelaagd personage is, als het uitlegt hoe het tot stand gekomen is dat hij de criminaliteit is gegaan. Als ik een personage speel, veroordeel ik het niet. Ik vind het heel interessant hoe je laat zien waarom iemand een crimineel wordt. Maar vaak is de portrettering van de minderheidsgroepen niet gelaagd genoeg. Omdat het toch wordt geschreven door mensen die niet uit het milieu komen en niet bekwaamd genoeg zijn om de research te doen, om zich gelaagd te portretteren. Nou, ik las een interview in Volkskrant Magazine met Sahil Amar Aissa. Mm-hmm. En hij wilde een dramaserie aan het ontwikkelen. Mm-hmm. En daarin wilde hij mensen met een biculturele achtergrond, maar die gewone problemen hebben. Dus ik vind jou leuk, maar ik ben eigenlijk getrouwd met iemand anders. Omdat het altijd gaat over... Ja, dat is tijd nu. Je bent of een crimineel of een succesvolle advocaat. Ja. Die dan dus zijn hele identiteit zo ongeveer moet afzweren. Ja. Er is een shift gekomen in Amerika, volgens mij jaren 80. Dat zij natuurlijk niet het goede voorbeeld om te noemen, maar we gaan het toch doen. Bill Cosby, de Cosby Show. Dat ging over een Amerikaanse gezin. Een zwart Amerikaanse gezin, de middenklasse. Die gewone mensenproblemen hadden. En dat denk Bill Cosby en alles wat hij gedaan heeft weg. En dat is heel moeilijk. Processen aan zijn broek hangen, inderdaad. Maar dat is een goed idee. Ja. Ik denk dat we daar nu klaar voor zijn. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld die advocaat in Disgraced, het helpt dus ook niet als je je helemaal overlevert aan de westerse... Als je helemaal aanpast. Dat is gewoon een interessante vraag. Waarom? Weet je wat grappig is? ik was ergens, ik werd uitgenodigd om als kunstenaar iets te doen. En er waren heel veel jongens met een andere migratie, met een migratieachtergrond. En het viel mij op dat die jongens en meisjes allemaal op een bepaalde manier spraken, een bepaalde zelfde houding hadden, alsof ze in dezelfde fabriek werden geproduceerd. Oh? Ja. En ik dacht, dit is assimilatie. Oh joh. Want ik ben gewoon die gekke kunstenaar. In mijn scene wordt mijn gekte gewaardeerd. Dus ik kan gewoon mezelf zijn. Je kan er geld mee verdienen. Ik kan geld verdienen met gek doen. En zij kunnen het zich niet permitteren in die wereld. En dat geldt dus ook voor Amir. De hoofdpersoon in Disgrace. Dankjewel. Maar zo is de vraag, waarom zou je zelf moeten verloochenen? Waarom zou je moeten assimileren om de top te bereiken? Dat is een interessante vraag. Als laatste, of tenminste een tijd geleden, een paar jaar geleden, was er toch een protest op LinkedIn. Ik heet vanuit nu Ben, Bob, witte naam, whatever. Ja. Omdat, weet ik veel, zoveel x-percentages van CEO's wit was. Dus ik denk dat er onbedoeld een soort systeem is gecreëerd, waar het toch voornamelijk, waar het heel moeilijk is om uit de minderheidsgroep om de top te bereiken, om echt te mogen bestaan. Ja. Om je naam op een gebouw te hebben. En dat is denk ik het maatschappelijk aspect aan Disgrace wat interessant is. Maar het is vooral heel spannend, avondje drank en die geheimen en de mensen zijn lelijkheid en topacteurs. En Erik de Vroet die het regisseert. Het is ook gewoon een vet, ja, niet spannend tenminste. Avondje theater. Ja, Erik, kom je vrolijk naar buiten of is het... Vrolijk. Wil je dat? Wil je naar theater als je naar buiten loopt? Of je uit iets? Disneyland was gekomen? Ja, word ik een beetje door elkaar geschud. Ik denk dat er heel veel discussies gaan. Ja, je gaat sowieso worden door elkaar wordt geschud. En er gaan heel veel discussies ontstaan over woke en over wat je en over onze grenzen en wat vrijheid is en wat je wel en niet kan zeggen. Er ligt daar nog een hele mooie tegel voor jou. Dat is de traditie hier in Kunststof. Dat jij daar een wijze spreuk op zet, Saman. Ja. Heb je daar al over nagedacht wat dat gaat worden? Nee. Nou, dan heb je nu nog 50 seconden om iets te verzinnen. Moet ik nu zeggen? Ja, idealiter wel. Ik ga nog vertellen wat er hierna is. Want we zijn al aan het einde van deze Kunststof-aflevering. Okay. Moet ik het zeggen? Of dan gaan we. Ja, ik ga eerst even zeggen dat de luisteraar zo meteen na 8 uur kan luisteren naar Jongstof. En dat is het jongere zusje van Kunststof. En vandaag in Jongstof ontvangt presentator Tirza Wit Alejandro Zwartendijk. Dat dus zo meteen. En jij bent druk aan het schrijven. Zwarte schapen kunnen vliegen. Dankjewel, Saman. Dankjewel. Ja, bedankt. Thanks for having me. Ja, ik vond het hartstikke leuk. En veel succes van het seizoen. Dankjewel, dank jullie wel. Hartelijk dank, Saman. En hartelijk dank, Rinske. Morgen achter deze microfoon, cabaretier Pepijn Schoneveld, die de zomergast der zomergasten meeneemt, Janine Abring. NTR. Speciaal voor iedereen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer Laren. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata.